Haksızlara der be öğüt, öğüdün der alır değil. Aşksız kişi hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. Haksızlara verme öğüt, öğüdün der alır değil. Aşksız kişi hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. Eksik olmam nehirlerden, kaçar görün cahillerden. Tanrı bizar bahillerden, bahil didar görür değil. Kara taşa su koyarsan, 50 yıl ıslatır isen, hemen taş yine bayağı, hünerli taş olur değil. Taştan çıkar türlü sular, ayağından biter neler. Cahil gönlü taştan beter, cahil gelmez gelir değil. Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden alır değil. Aşksız kişi hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden alır değil. Aşksız kişi hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. Boz yaprak denen gece, emek yeme erte gece. Onun işi kız sepektir, salıp ördek halı değil. Şah bağlan, şahin doğan, sihir ölmüş onu ölen. Doğan zayıf olur ise, doğanlıktan kalır değil. O iki cihan güneşi, zahir dünyasını değiştirdi. Cahil olur öldü sanır, oho dönmez öldü değil. Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden alır değil. Aşksız kişi hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden alır değil. Aşksız kişi hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. Cahillerden bırak olma ehillerden. Cahil ne var mümin ise, cahillikten kalır değil. Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden alır değil. Aşksız kişi hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. Verme öğüt, öğüdünden alır değil. Aşksız kişi hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. Gördüğüm benim der ise, o da düşer, ar eylemez. Eğer akıl baştaysan, gönülde otuştaysan, ikisi bir işteyse, düşmandan akar eylemez. Eğer dilim bendeyse, kimse bana nesne demez. Gönlüm gerre bendeyse, alemde karar eylemez. Eğer gözüm bakar ise, baktığına akar ise, gördüğüm benimdeyse, o da düşer ar eylemez. Eğer akıl başta ise, gönülde otuşta ise, İkisi bir işteyse, düşman bana kar eylemez. Düşman benim nefsim olur, tamamıyla hırsım olur. Tamamıyla hırsa uyan gönüllerde yer eylemez. Gönülleri hep düzen o, türlü nakışlar yazan o. Cam gövdeden ayrılacak bu diller niçin söylemez. Eğer akıl başta ise, gönülde otuşta ise, İkisi bir işteyse, düşman bana kar eylemez. Eğer dilim bendeyse, baktığına akar ise, gördüğüm benimdeyse, o da düşer ar eylemez. Eğer akıl başta ise, gönülde otuşta ise, İkisi bir işteyse, düşman bana kar eylemez. Gönüllerde yer eylemek Muhammed'e gelmiş olur. Mustafa'ya ümmet olan tamu da kara eylemez. Öldüren o, dirilten o, Yunus şimdi hak ile ol. Haktan artık hiç kimesine yok, nesneyi var eylemez. Eğer dilimden değse, kimse bana nesne demez. Gönlüm gerredendeyse, alemde karar eylemez. Eğer gözüm bakar ise, baktığına... Kestiler hezenin, bozuldu türlü düzenim. Ben bir usanmaz ozanım, derdim vardı ilerim. Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap, derdim vardı ilerim. Dağdan kestiler hezenim, bozuldu türlü düzenim. Ben bir usanmaz ozanım, derdim vardı ilerim. Şu dülgerler binemi yondu, her azam yerine kondu. Bu iniltim haktan geldi, derdim vardı inilerim. Suyum alçaktan çekerim, dönüp yükseğe dökerim. Gör beni neler şekerim, derdim vardı inilerim. Dolap dişim inilersin, derdim vardı inilerim. Ben Mevla'ya aşık oldum, onun için inilerim. Benim adım dertli dolap, suyum akar yalap yalap. Öyle emreylemiş şalap, derdin vardır inilerim. Gelen gülmez, kişi muradına ermez. Bu fanide kimse kalmaz, derdim vardı inilerim. Geldi bana dünya içinde iş bu hal. gece konuk olan kişi gene sabah göçer filhal. Yavlak acayip geldi bana, dünya içinde iş bu hal. Gece konuk olan kişi gene sabah göçer filhal. Eğer gerçek konuk isen, aç gözün uyanık isen, sen bu söze tanık isen, geri kalır mülk ile mal. Malını özge kişi yer, sen orada hesabın ver, senin hemen bir adım yer, gel gör ahir nedir bu hal. Yavlak acayip geldi bana, dünya içinde iş bu hal. Gece konuk olan kişi gene sabah göçer filhal. Yavlak acayip geldi bana, dünya içinde iş bu hal. Gece konuk olan kişi gene sabah göçer filhal. Gözün görürken ye yedir, yoktur diye etme özür. Bu dünyada hasıl nedir, hayreyle pazar ver al. Ben diyeyim sözün hakkın, işit unutma key sakın. Uş kıyamet geldi yakın, gönlünden geçmesin hayal. Yavlak acayip geldi bana, dünya içinde iş bu hal. Gece konuk olan kişi gene sabah göçer filhal. Yavlak acayip geldi bana, dünya içinde iş bu hal. Gece konuk olan kişi gene sabah göçer filhal. Mizan terazi kurula, hükmünü ede Zülcelal. Sultan ve kullar bir ola, orada heybet katı ola, dahi ayrıksız sır ola, kurtulmaklık anda muhal. Yavlak acayip geldi bana, dünya içinde iş bu hal. Gece konuk olan kişi gene sabah göçer filhal. Yavlak acayip geldi bana, dünya içinde iş bu hal. Yavlak acayip geldi bana, dünya içinde iş bu hal. Yavlak acayip geldi bana, dünya içinde iş bu hal. Gece konuk olan kişi gene sabah göçer filhal. Burada korkmaz isen Yunus, orada korkuturlar seni. Eğer dilliğin hak ise sıratı geçesin seher. Yeryüzünde gezerdim, uğradım ilketler yatar. Kimi büyük, kimi küçük, keykuşağı berkler yatar. Kimi yiğit, kimi koca, kimi vezir, kimi hoca. Gündüzleri olmuş gece, oncalayın çoklar yatar. sarardı elleri. Bülbüller benzer dilleri, danışman yiğitler yatar. Büyük küçük ağlamışlar, selver yiğitler komuşlar. Başucunda yay asmışlar, kırık dökük oklar yatar. Atlarının izi tozlu, önleri tabı pazulu. Ele güne hükmü yazlı, şu muhteşem beyler yatar. Yeryüzünde gezer idim, uğradım ilketler yatar. Kimi büyük, kimi küçük, keykuşağı berkler yatar. Kimi yiğit, kimi koca, kimi vezir, kimi hoca. Gündüzleri olmuş gece, oncalayım çoklar yatar. Yeryüzünde gezer idim, uğradım ilketler yatar. Gel gör beni aşk neyledi. savaş neyledi? Derdi de giriftar eyledi. Gel gör beni aşk eyledi. Kazim yerler gibi, kakarım seller gibi. Gel gör beni aşk neyledi. Kazim yerler gibi, kağıt asarım yollar gibi. Akarım seller gibi. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derdi giriftar eyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derdi giriftar eyledi. Canını mı buldun bu canım yama olsun. Bassız yandan geçtim dükkanım yama olsun. Ben benliğinden geçtim gözüm hicabını açtım. Dost aslına eriştim gümanım yama olsun. Benden benliğim gitti hep mülkümü dost tuttu. La mekana kavim oldum, mekanım yağma olsun. Yunus ne hoş demişsin, bağlı şeker yemişsin. Ballar balını buldum kovanın yağma olsun. İkilikten sandım birlik halına kandım. Ben şarabın içtim dermanım yağma olsun. Varlık için sefer kıldı dostandan bize geldi. Bir an gönül uğur oldu cihanım yağma olsun. Bostanlar başım buldum bostanım yağma olsun. Yunus ne hoş demişsin, balı şeker yemişsin. Ballar balını buldum kovanım yağma olsun. Hicabını açtım, dost vaslına eriştim, gümanım yağma olsun. Bendendiğimden geçtim, gözüm hicabını açtım, dost vaslına eriştim gümanım yağma olsun. Hırs ve heva, aşk evine giren nele gayrı deneyim ne de vefa. Aşk davası kılan kişi hiç anlasın hırs ve heva, aşk evine giren nele gayrı deneyim ne de vefa. Gerçek aşık olan kişi anlasın dünya ahiret, aşık değildir o kişi gidip de izzeti kovar. Her kim izzetten geçmedi, aşıklık iftira ona. Asla girmez hiçbir zaman aşk ile izzet bir eve. Dili ile aşk diyenler bilmediler aşk neymiş. Benim cevabımı anlat, aşka izzet midir baha? Sıkılan kişi hiç anlasın hırs ve heva, aşk evine girenlere gayrı demeyin ne de vefa. Aşk davası kılan kişi hiç anlasın hırs ve heva, aşk evine girenlere gayrı demeyin ne de vefa. Tamamı bunlardı dünya sevgisi. Aşktan haber söylemesin ki dünya izzetin sebep. Dünya ve izzet aşk ile bunlar yaraşır olmadı. Vallah nükte benim değil, aşk hazırdır görmez reva. Her kimdeki aşk var ise gayrı ne sığar o yere. Dost döşeğine geçemez ne at ne katır ne deve. Bu cümle aşık olanlar aşk ile geldiler dile. İlahi aleme dalan konaklamaz o bedende. Aşk davası kılan kişi hiç anması hırs ve heva, aşk evine girenlere gayrı demeyi ne de vefa. Aşk davası kılan kişi hiç anması hırs ve heva, aşk evine girenlere gayrı demeyi ne de vefa. Uzak yola seçip durmaya aşık mıdır? Dost sevgisin gönülde canide berk itmeyen, tüylü emel defterin dürmeyen aşık mıdır? Aşka tanışıp sığmaz değme, can göğe ağmaz. Pervane gidin ateşte yanmayan aşık mıdır? Nefs arzusundan geçip aşka mehinden içi, dost yoluna er gidin durmayan aşık mıdır? Dertli olacak, derman isteyen olur. Kendi derdin dermanın, sormayan an aşık mıdır? Ey Yunus ol dostum, cefasına sabreyle. Yüreğine aşk okun vurmayan aşık mıdır? Ey Yunus ol dostum, cefasına sabreyle. Yüreğine aşk okun vurmayan aşık mıdır? Canını aşk yoluna vermeyen an aşık mıdır? Gayret eyleyip ol dosta ermeyen aşık mıdır? Ey Yunus ol dostum, cefasına sabreyle. Yüreğine aşk okun vurmayan aşık mıdır? Yüreğine aşk okun, vurmayan aşık mıdır?